na to, co dzieje się na boisku. Polska-Szwecja 22-20. Zapraszamy do reklamy. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę, tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetka. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange jest, masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy. Reklamy. 50 sekund do końca meczu, 22-20 dla Polski, mamy piłkę. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 stycznia, minęła 18. Polacy wzięli czas, a serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Akcja poszukiwawcza w warszawskiej kamienicy, w której wybuchł gaz, zakończona. Pod gruzami nikogo nie znaleziono. Budynek zabezpieczają teraz strażacy. Zaatakował i pobił dwóch Czeczenów. Za rasistowską napaść mieszkaniec Białegostoku został skazany na więzienie w zawieszeniu. Przewoźnicy mówią, że mają trochę więcej nadziei, ale obaw im nie ubyło. O niemieckiej płacy minimalnej rozmawiali z minister infrastruktury. Akcja ratownicza zakończona. Akcja zabezpieczania kamienicy w centrum Warszawy potrwa do rana. Wczesnym popołudniem doszło tam do wybuchu prawdopodobnie gazu, który zniszczył kilka mieszkań. Wiadomo, że w budynku z instalacją gazu ziemnego były jednocześnie butle z gazem propan-butan. Tak, o tym, jak wyglądała sytuacja zaraz po eksplozji, opowiada jeden ze świadków zdarzenia. Płacz, krzyki, wołanie o pomoc. Kobietę, która była przygnieciona wszystkim, co spadło na nią z drugiego piętra. Była to starsza kobieta, więc nie mogła się ruszać. Rzuciłam torebkę i wbiegłam do niej na parapet, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Zaraz za mną wyszło czterech mężczyzn. W kilka sekund pomogło wydostać się tej kobiecie. Pod gruzami budynku na szczęście nikogo nie znaleziono, 5 osób zostało rannych. 4 z budynku, 1 osoba, która przebywała w czasie wybuchu w autobusie, natomiast 5 dodatkowych osób zostało przewiezionych do szpitala. Profilaktycznie z uwagi na złe samopoczucie są to osoby, które przebyły w budynku. Jak informuje rzecznik Straży Pożarnej Paweł Frontczak, w kamienicy, z której ewakuowano ponad 30 osób, odcięto prąd, gaz i wodę. Na razie nikt nie będzie mógł wrócić do swojego mieszkania. Jestem przekonany, że nie będą mogli spędzić dzisiejszej nocy w tym budynku. Natomiast co do oceny stanu technicznego budynku, będzie się wypowiadał przedstawiciel Inspekcji Nadzoru Budowlanego. Natomiast dopiero po zakończeniu naszych prac, z uwagi na niebezpieczeństwo, które w dalszym ciągu istnieje, jeśli chodzi o część pomieszczeń. Teraz strażacy zabezpieczają stropy budynku. Te prace potrwają całą noc. Zakończył się mecz Polska-Szwecja. Wygraliśmy. Zuchwało i o podtekście rasistowskim, tak sąd ocenił zachowanie 32-letniego mieszkańca Białegostoku. Za napaść na dwóch Czeczenów skazał go na 4 miesiące więzienia w zawieszeniu i 400 zł grzywny. Oskarżony przyznał się do udziału w bójce, ale zapewniał, że nie kierował się narodowością pokrzydzonych. To było we wrześniu. Zaczęło się w jednym z miejskich autobusów. Te obcy ludzie patrzyli na nas, złapali mojego kolegę za koszulkę i potem wyciągnął go z autobusa. Nie była to żadna napaść na tle narodowościowe. Zapewnia oskarżony, ale sąd mu nie uwierzył, jak mówił sędzia Mariusz Kurowski. Wskazówką był choćby wygląd Przemysława D. Był ubrany w tak zwaną koszulkę narodową, także miał znacznie krótszą fryzurę niż dzisiaj. Sędzia Kurowski nie zgodził się na warunkowe umorzenie sprawy, o co wnioskowała prokuratura. Pan okazał tak wielką pogardę dla ludzkiego zdrowia, tak wielką zuchwałość, chociaż jest pan agentem ochrony, asystuje pan przy kontroli biletów w autobusach, a zatem pan zdaje sobie sprawę, co to jest porządek prawny. Co ciekawe, Przemysław D. i skazany już wcześniej jego kolega bójkę szybko przerwali i przeprosili pokrzywdzonych, ale jak zaznaczył sędzia, tylko dlatego, że jeden z pokrzywdzonych okazał się od nich silniejszy. Przez kilka lat trenował bowiem boks. Wyrok jest nieprawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Przełomu nie ma, ale jest szansa, że niebawem do niego dojdzie. Prawie 3 godziny trwały rozmowy przewoźników z minister infrastruktury i rozwoju na temat niemieckiej płacy minimalnej. Szefowie firm transportowych domagają się od szefowej resortu, by interweniowała w Berlinie. Przewoźnicy po zakończeniu rozmów mówili, że mają trochę więcej nadziei, ale obaw wcale nie ubyło. Przepisy u naszego zachodniego sąsiada weszły w życie 1 stycznia. Teoretycznie polskie firmy transportowe, których kierowcy pracują na terenie Niemiec, powinny im płacić stawkę 8,5 euro za godzinę. Ale zdaniem Jana Buczka ze Związku Przewoźników to niedopuszczalna sytuacja. My nie zatrudniamy tych pracowników na terenie Niemiec. Oni wykonują pracę zgodnie z innymi przepisami. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zapowiadają negocjacje ze stroną niemiecką. By przedstawiła konkretne wyjaśnienie co do tego, w jaki sposób ustawa o niemieckiej płacy minimalnej ma być stosowana wobec polskich przewoźników. Rzecznik resortu Piotr Popa mówi, że najważniejszy będzie kształt przepisów wykonawczych do niemieckiej ustawy, a strona polska będzie chciała, by nie uwzględniały one w niemieckiej płacy minimalnej polskich przewoźników. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rosyjscy oligarchowie mieli chrapkę na zabytki Neapolu. Te informacje ujawnił burmistrz miasta pod Wezuwiuszem. Dodał, że nie chciał przejść do historii jako ten, który nie upilnował dziedzictwa przeszłości. Rosjanie chcieli kupić dwa symbole Neapolu. Castel dell'Ovo, zamek jajeczny z XII wieku, nazwany tak z powodu rzekomo magicznego jajka poety Wergiliusza, które umieszczono w jego fundamentach, oraz Maschio Angioino, zamek wzniesiony w końcu XIII stulecia, który był rezydencją dynastii andegaweńskiej. De Magistris ujawnił, że w okresie, gdy kasy miasta były puste, zjawili się w jego biurze rosyjscy przedsiębiorcy, którzy wyrazili gotowość kupna kilku neapolitańskich zabytków. Oczywiście godząc się, uzdrowiłbym finanse miasta, oświadczył burmistrz, ale jednocześnie nie stanąłbym na wysokości zadania zachowania naszego dziedzictwa i przeszedł do historii jako ten, który spieniężył to, co Neapol ma najcenniejszego. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Sukces polskich szczepionistów, przypomnijmy, wiadomość tego popołudnia. Wygraliśmy, to już mówiłem. Ostatnie 50 sekund prowadziliśmy 22 do 20. Mieliśmy piłkę i wtedy trener Polaków wziął czas, a potem w ciągu tych 50 sekund wszystko mogło się zdarzyć, ale to my zdobyliśmy kolejne dwie bramki i tak mecz zakończył się wynikiem 24 do 20 dla Polski. To był serwis trójki. W nocy możliwe opady śniegu albo śniegu z deszczem, choć bardziej prawdopodobny jest śnieg, bo prawie wszędzie będzie mróz od zera na zachodzie do minus 11 stopni na Podhalu. Jutro w centrum i na wschodzie śnieg, na zachodzie deszcz albo marznący deszcz ze śniegiem. W kraju możliwe także rozpogodzenia. Temperatura w ciągu dnia od minus 1 stopnia w Augustowie do plus 3 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład notebook Asus z procesorem Intel Core i3, dyskiem twardym 1 TB i 2-gigową grafiką za jedyne 1899 zł. MediaMarkt.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? No i jak zacząłeś swój rok? W końcu kupiłem dostawczego Mercedesa. Na początku roku? To musiało cię kosztować. No właśnie, że nie. A ty ciągle czekasz? Czekam. To się pośpiesz, bo w końcu już ich niewiele zostało. Dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem cenowym. Chcesz niezawodny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. To najlepszy moment. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, szczęśliwa, poniedziałkowa, 8 minut po 18. Najpierw długo był remis, potem wygrywaliśmy my, było 8-5 w pewnym momencie, potem było 9-8 dla nich, 11-9 dla nich, potem znowu wygrywaliśmy my, potem znowu oni, ale na koniec wygraliśmy my. 24 do 20, piękny mecz w wykonaniu Polaków. Szwecja wraca do domu, a my w środę w czasie audycji popołudniowej zmierzymy się w ćwierćfinale z Chorwacją. The

Czeka to żebrak, kleszcze, incest, śpiący król. Kobiety w ciąży, do szalu ostatnie puść. Tym mniej dobitny krzyk, im ogólniejszy ból. Przekleństwa miele mły. Myślę stojąc tu i obmacując płot, Arlekin gorzko, kwaśny i zalany w sztok. Powyższy stworzył film, mój zbuntowany mózg, mój zawiedziony mózg. Niestety, niestety, niestety. Afro Collective. Reportaż w Trójce. Jedna z najbardziej utalentowanych i charyzmatycznych osobowości polskiej sceny muzycznej, Ewa Demarczyk, przez lata była związana z Piwnicą pod Baranami. To od niej zaczęła się w Polsce poezja śpiewana. Koncerty Ewy Demarczyk cieszyły się ogromną popularnością. Ceny biletów u koników miały 30-krotne przebicie. Śpiewać zaczęła w 1961 roku w studenckim kabarecie Akademii Medycznej w Krakowie. A o tym, jak to się wszystko zaczęło, opowiadają koledzy Ewy Demarczyk z tamtych lat w reportażu Eweliny Karpacz-Obuładze Czarny Anioł. Prosimy o oklaski dla wspaniałych muzyków, którzy siedzą przed wami. Proszę państwa, Ewa Demarczyk, jak wiadomo, jest eksperymentalną śpiewaczką. Za eksperymentalne piosenki dostała kiedyś nagrodę. Pierwszą, proszę państwa, Ewa Demarczyk śpiewa tylko trudne teksty, trudne melodie, trudne kompozycje. Ewa Demarczyk podbiła całą Polskę swoimi szalenie skomplikowanymi piosenkami, których właściwie nie bardzo wszyscy rozumiemy, ale którymi się przejmujemy i którymi jesteśmy zachwyceni. Pierwszą piosenką, proszę państwa, naszego recitalu też będzie nowa, eksperymentalna, trudna, awangardowa piosenka Ewy Demarczyk. Znowu gwiazda. Znowu gwiazdy gdzieś lśnią na sinym niebie, moje serce i głos przyzywa ciebie. I choć już dawno minął czas, gdy powiedziałeś, że za inną chcesz iść, choć mnie kochałeś, może teraz wiesz sam, że tak nie było. Może wiesz, że wciąż trwa ta dawna miłość. Wróć ukochany tam, gdzie szczęście dać ci chciałam. Przecież kocham cię wciąż tak jak kochałam. Tak śpiewała Ewa Demarczyk na swoim recitalu w 1964 roku w Opolu. Co było wcześniej? Ewa Demarczyk debiutowała w kabarecie studentów Akademii Medycznej Cyrulik w Krakowie. O tym, jak trafiła do Cyrulika, krążą różne opowieści. Przecież kocham cię wciąż, tak jak kochałam. Wasz kolega, student medycyny, Andrzej Truchliński, gdzieś ją poznał? Rajmund Jarosz, aktor. To było na samym początku? Tak, oczywiście. Kiedy to było? Październik, listopad? Program wtedy już był częściowo zrealizowany. Przyszła i coś tam zaczęła brzdąkać na fortepianie i tak dalej. Leon Pawlik, farmaceuta. To takie jakieś było, coś tam może zagrażała, ona coś tam brzdąkała. No i potem zaczęli ją namawiać na śpiewanie. Nie. Dementuję całkowicie. Otóż jak ona przyszła, ja nie wiedziałem, gdzie ją umieścić. I ona była na początku całkowicie w odstawce, to znaczy na tych próbach, na których ona przyszła. Otóż w pewnym momencie zachorowała Zosia Wojnar, tak? A co Zosia Wojnar robiła w Cyruliku? No, raczej nie śpiewała. Franciszek Serwatka, stomatolog. No nie, ale miała monolog tej dziewczyny, która błąka się na plantach, bo została wyrzucona z uczelni, straciła mieszkanie. Kto był autorem tego tekstu? Nie, ten tekst się nie zachował. trzeba było, żeby ktoś ją zastąpił. W tym monologu, zresztą bardzo piękny, nastrojowa sprawa, po plantach snuje się dziewczyna, która nie wie, co sobą zrobić, wywnętrza swoje żale, dlaczego tak się stało. Wszystko jedno, w każdym razie dramatyczna sytuacja. I teraz, kto by to... A ona się zgłosiła, Ewa Demarczyk. A ja mówię, no to proszę, no to spróbuj. Na następną próbę ona już miała tekst nauczony i zagrała to tak, że mnie po prostu buty spadły. Żeby się rany boskie, jakaś Anna Maniani zeszła nie wiadomo skąd. Byłem zafascynowany jej interpretacją. Z małym głosikiem ona jako interpretatorka była fascynująca w tym monologu. Ja mówię, Ewa, musisz dawać do szkoły teatralnej. Nie wiem, czego cię szkoła nauczy, ale na pewno profesor Bieńkowska odstawiania do impostacji głosu, ona ci postawi głos. Egzamin wstępny. Ewa weszła... Profesor Edward Dobrzański, aktor, pedagog. Siedziałem tak z boczku, patrzę, oczy takie jak węgielki czarne, młoda, jeszcze śliczna, nie za bardzo wysoka, tak wydawało mi się, no dobrze by była, żeby była troszeczkę wyższa. Bo profesor Krzemiński był zdania... Pierwsze to jest oko spoczywa na kandydacie i widzi. Albo wszedł kandydat i była pusta scena i jest pusta scena, to znaczy nie ma o czym gadać. Ale może być tak, że wszedł kandydat, była pusta scena, jest pusta scena i zaczyna działać, zaczyna mówić, zaczyna rozmawiać z nami i on, zaczynamy go słuchać, zaczyna być interesujący. No i właśnie, i Ewa zdała bez żadnych kłopotów. Razem zdaliśmy w 1961 roku. Dostaliśmy się na ten pierwszy rok i przez 2 lata byliśmy w tej samej klasie. Paweł Galia, aktor. Wisiał taki komunikat na tablicy ogłoszeń z podpisem pana dziekana, że zabrania się studentom PWST brać udziału w filmie, w telewizji, czy w występach estradowych bez zgody władz uczelni. Nawet jak pojechaliśmy kiedyś na taki niby studencki wypad do Zakopanego i tam Ewa w studenckim klubie i hotelu śpiewała, no to też no miała taką listę zgód ze sobą i to wydawało nam się arcygłupie, no ale skoro były takie przepisy, a nie dało się tego... Ona popadła jakby w niełaskę niektórych profesorów. To na przykład była taka jedna profesorka, która zaznaczała kredką do ust ze kółeczka, że ona była nieobecna, prawda? Największą niełaskę popadła u pani profesor Danuty Michałowskiej, znana osoba, artystka, deklamatorka z Teatru Rapsodycznego swego czasu. Ona się jakby na nią uwzięła, całym szacunkiem dla pani Michałowskiej. Uparła się, że Ewa Demarczyk se pleni wizualnie. Powtarzam jeszcze, co to znaczy se pleni wizualnie? Panie doktorze, pan coś wie, o co to chodzi? Jest to nieznana medycynie przeparłość. Pokochaj mnie, pokochaj mnie. W twe ręce składam los mój, życie me. Po co dłużej kryć, bez ciebie nie mogę żyć. Pokochaj mnie, jak ciebie ja, bo jeśli los połączył pewnego dnia i ciebie i mnie, to znaczy, że los tak chce. Profesor Bieńkowska była mistrzynią od właśnie impostacji głosu. I u pani profesor mieliśmy wszyscy mnóstwo cierpień i zadań, bo zanim zrozumieliśmy, jakim cudem to paliwo, czyli oddech, ma się dostać do tego aparatu, który ma go ukształtować i wydać. Ale ponieważ pani profesor Bieńkowska mówiła, słuchajcie, pójdziesz do Teatru Słowackiego. Ile Teatru Słowackiego ma miejsc? 900. No to jak cię ma ten facet z trzeciego piętra słyszeć, jak nie umiesz impostacyjnie wypuścić z siebie tej fali dźwięku? No i takie ćwiczenia trwały. No, wszyscy chcąc, nie chcąc, musieliśmy się z tym pogodzić i to trenować. Pani Bieńkowska, znaczy, dała po pierwsze no, taki impuls dla... Ponieważ no, człowiek może osiągnąć coś, jeśli pracuje nad tym sam. No i pani tylko dawała wskazówki, poprawiała, tam dawała uwagi, a robić trzeba było samemu. No jak pani zrobi coś, co trzeba wyćwiczyć wielokrotnym powtarzaniem w środku, wewnątrz człowieka? No a ta impostacja przecież polega na tym, że człowiek ziewa, nabiera w odpowiedni sposób powietrze, umie nim gospodarować. No i to były te uwagi, które było katorżnie trzeba było przedstawić. Że Ewa, śpiewając taką ogromną frazę, robiła to na jednym oddechu, czego jak zaczynała szkołę, nie potrafiła. Ale jak była na drugim, trzecim roku, już świetnie i to szło. I widać owoce pracy pani profesor Bieńkowskiej między innymi. I pani Bieńkowska i ten głos postawiła. Ona będąc drugi rok współpracy z Cyrulikiem, to już był głos. Po 8 miesiącach przyszła kiedyś na próbę Cyrulika i jakoś wokalizę wycięła taką. I co ja sobie myślę, o kurczę, ucho mi spuchło od razu. Mówię, no, ale jej strzelił głos. I w maju była impreza Juvenalia, chyba finał wyboru Miss Juvenalia. Na pewno finał to był. I Ewa wtedy zaśpiewała całkiem banalną piosenkę, a szalenie dynamiczną. 24 tysiące pocałunków po włosku, tu według Quattro Mille Baci. Porwała całą salę. I teraz ona to tak zaśpiewała, że ludzie oniemieli. Ona to tak zaśpiewała, takim głosem, tak dynamicznie, w sposób tak porywający, że ludzie wstali z miejsc i bili brawo. Kiedy budzimy rabiliozy, frazy na mura pasjonata, a solo baczy, kiedy te, jak one ci patrzą, ile baczy, oni są prawie kalamore, ulo nie stąd, nie repaczy, mile koreca, bo la lora, kiedy ci patrzą, ile baczy, felici korona lore, dużo nas będzie na perke, dużo nas będzie na perke, a na minuta baczy o te. Ewa występowała w piwnicy pod Baranami. Piwnica pod Baranami zazwyczaj rozpoczynała swoją działalność gdzieś koło 21, 22 w sobotę. I już było po szkole, po wszystkim. Potem była niedziela, przecież dzień odpoczynku. A w poniedziałek normalnie, obligatoryjnie, 8 rano, pantofelki, sala gimnastyczna, rytmika albo coś tam innego. Ewa Demarczyk, bardzo zdolna, która zaraz przyjdzie. Piotr Skrzynecki. Ale wylansowała się, no, zaczęła śpiewać piosenki Zygmunta, no więc proszę pana, na tym zwróciła nie uwagę. Właściwie kabaret wynika z... Nie, nie z tego, że my się kochamy, to nie tak, nie powiedziałam. Ale z tego, że się przyjaźnimy chyba, nie? Jakoś głównie to z tego wynikło, że się widujemy codziennie. Albo się kłócimy. Chodziło o to, że kabaret wynik, znaczy sam kabaret wynik z tego, z rozmów, w jakiejś atmosferze się widujemy codziennie. No nie bardzo, moja droga, 4 miesiące się nie była, a dzisiaj miała widać kwiaty. Została inna pani. Ja wiem, że kaperowanie to jest takie pojęcie bardziej sportowe niż artystyczne. Zygmunt Konieczny. Ale ponieważ Ewa była rzeczywiście znakomita, więc myśmy ją po prostu skaperowali. Zacząłem dla niej pisać piosenki, była jedyną, która miała takie możliwości i muzyczne, i wokalne, i interpretacyjne w znaczeniu aktorskim. To, co pisałem, to była piosenka aktorska, czy literacka właściwie, a wykonywać ją mogła osoba, wykonawca, który ma te możliwości nie tylko muzyczne, ale i aktorskie. A teraz Czarne Anioły. Śpiewa nasza ukochana Ewa Demarczyk, słowa ułożył Wiesław Dymny, ten co grał na kontrabasie, a muzyka jak zwykle Zygmunt Konieczny. A więc Czarne Anioły. Czarne Anioły, o panie wykonaniu niezbyt ponury wiersz Tuwima. Jest to dramat prawie na miarę Aeschylosa. To jest tylko, proszę pana, osobisty sposób spojrzenia na wiersz. I dla mnie ten wiersz jest dramatyczny, a dla pana tylko niewesoły. Oczami po sali drewnianej i serce ci wali, czy pamiętasz? Orkiestra powoli opada, przycicha, powiada, że zaraz. Czy pamiętasz, jak ze mną już znalazł twój wzrok moje oczy, już suniesz po drodze zamroczy, już zaraz, za chwilę. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś? Podchodzisz na palcach i naraz nad głową żłotnęło do walca. Porywasz na życie, na śmierć, do tańca grand wals brillant. W audycji wykorzystano nagrania z archiwum Radia Opole i archiwum Polskiego Radia oraz nagrania zebrane w trakcie przygotowywania książki Czarny Anioł, opowieść o Ewie Demarczyk, Angeliki Kuźniak i Eweliny Karpacz-Oboładze. Był to reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze pod tytułem Czarny Anioł. Tu Trójka. Minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. A na początek brawa dla biało-czerwonych. Polscy szczypiorniści awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. W meczu 1/8 finału w Dausze pokonali Szwecję 24-20. W spotkaniu o półfinał zagrają z Chorwatami. Więcej o sukcesie naszych piłkarzy ręcznych w serwisie sportowym Trójki po 19.00. Już po spotkaniu premier z ministrami spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych oraz z wiceministrem obrony rozmawiali o sytuacji na Ukrainie. Ministrowie poinformowali szefową rządu o bieżącej sytuacji u naszych wschodnich sąsiadów oraz o przygotowaniach do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Unii Europejskiej do spraw zagranicznych, które odbędzie się w czwartek. Omówiono także konieczność zdecydowanej i solidarnej reakcji Unii Europejskiej na wydarzenia na Ukrainie. Dziś wieczorem na specjalnym posiedzeniu poświęconym zaostrzeniu sytuacji na wschodzie Ukrainy zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Krzysztof Warzycha nie został greckim posłem. Były reprezentant Polski w piłce nożnej nie zasiądzie w parlamencie Grecji. Warzycha startował we wczorajszych wyborach parlamentarnych z listy niezależnych Greków. Ugrupowanie dostało się do parlamentu i nawet będzie współtworzyło rząd ze zwycięską lewicową Syrizą. Sam Warzycha zdobył prawie 1700 głosów i zajął trzecie miejsce w swoim okręgu wyborczym. Krzysztof Warzycha w Grecji mieszka od 25 lat i ma obywatelstwo tego kraju. W barwach Panathina i Kosu Ateny grał przez 15 lat. Mieszają, przyprawiają i wierzą, że to ich potrawa okaże się najsmaczniejszą. 80 kucharzy rywalizuje w Madrycie w konkursie na najlepszą na świecie zupę fasolową, zwaną fabadą. Ten, który wygra, zostanie ogłoszony królem fabady 2015 roku. Białą fasolę gotuje się z cebulą, czosnkiem, kaszanką, kiełbasą i kawałkami wieprzowiny. Doprawia solą i słodką papryką. Teoretycznie przepis jest prosty, ale wyspecjalizowani w przyrządzaniu fabady kucharze zapewniają, że poznanie tajników przyrządzania dobrej zupy fasolowej zajęło im długie lata. Fasola musi być twarda, ale po włożeniu do ust powinna sama się rozpuścić, podpowiada zeszłoroczny król fabady. Konkurs gastronomiczny rozgrywany jest w madryckim Centrum Kultury Asturii, bo z tego regionu pochodzi ta zupa. Stamtąd też przyjechała ponad połowa uczestników rywalizacji. Kto założy koronę króla zupy fasolowej, wiadomo będzie wieczorem. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Na kolejne informacje w Trójce zapraszam o 19.00. Na hiszpańskiego króla zupy fasolowej w finale interkontynentalnym czeka już Marek Wałkuski. Jeśli chodzi o pogodę, wieczorem i w nocy chmury, śnieg, na zachodzie deszcz ze śniegiem. Temperatura w nocy od minus 11 stopni na Podhalu do minus 6 w centrum i do zera na zachodzie. Jutro możliwe opady śniegu, przede wszystkim w centrum i na wschodzie. Na zachodzie bardziej prawdopodobny deszcz lub marznący deszcz ze śniegiem. W ciągu dnia możliwe też rozpogodzenia i temperatura od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do plus 3 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Negocjujesz, fakturujesz, księgujesz, obsługujesz, nosisz, wozisz, płacisz, liczysz, planujesz, reklamujesz, działasz. Cała firma na twojej głowie. A jeśli nie chcesz się dwoić i troić, korzystasz z mBanku i odbierasz nawet 600 zł. Załóż konto firmowe w mBanku za 0 zł przez internet lub w placówce. Korzystaj z wygodnej aplikacji mobilnej i odbierz nawet 600 zł na ZUS. Spiesz się. Promocja od 7 stycznia do 28 lutego. Szczegóły i regulamin promocji na mbank.pl/komfort. mBank. Ikona mobilności. Noworoczne postanowienia? W Orange postanowiliśmy dawać Ci najlepsze okazje. Przyjdź do nas już teraz po smartfon Sony Xperia M2 z planem Smart Plan Halo już za 0 zł na start. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut godzina 19. Zapraszamy do Trójki. 300 ocalałych z Holokaustu, w tym 100 byłych więźniów obozu w Auschwitz, to najważniejsi goście jutrzejszych uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady. W styczniu 1945 roku przetrzymywani nadal w Auschwitz zostali oswobodzeni przez Armię Czerwoną. W Oświęcimiu jest w tej chwili Demian Kwiek. Dzień dobry. Dobry wieczór. Będziesz relacjonował obchody. Kogo już dziś można spotkać na miejscu? W tej chwili na miejscu jest bardzo wielu gości tych jutrzejszych obchodów. Bardzo wielu, między innymi dlatego, że mamy do czynienia z okrągłą 70. rocznicą wyzwolenia obozu. Jest, jak powiedziałeś, 100 więźniów Auschwitz i 1000 dziennikarzy z całego świata, którzy pytają świadków o historyczne szczegóły albo o ich współczesne refleksje. Ja spotkałem pana Jacka Zieleniewicza, który do Auschwitz trafił jako nastolatek. Z roku spędzonego w obozie zapamiętał przede wszystkim jeden obraz. To jest widok dzieci idących do gazu. W moich czasach, ja tylko rok byłem w Auschwitz, od sierpnia 1943 do sierpnia 1944. W tym okresie przybyło do Auschwitz prawie 700 tysięcy Żydów. Z tego ponad miliona, o których wiemy, że przywieziono do obozu. I ja chodziłem z murarzami do pracy na obóz kobiecy. Myśmy po prostu szli w jedną stronę do pracy, a w drugą stronę mijaliśmy tych, którzy szli do gazu. I w tych czasach nie robiło to na nas absolutnie żadnego wrażenia. Ludzie szli, doszli, szli umrzeć. Wiadomo było, godzinę, dwie i będzie tylko dym i smród z tego. A nas to niespecjalnie interesowało. W ogóle nas to nie zajmowało. Co prawda, myśmy nie mogli niczego zrobić, bo odezwanie się do tych Żydów to była kula w łeb. Ale ten brak takiego ludzkiego współczucia, jak ludzie umierają pokotem, to w końcu staje się wszystko normą, prawda? Wszystko normalnym. Człowiek by oszalał, gdyby ciągle zwracał uwagę na to, że ktoś umarł czy nie umarł. Ale dzieci to robiły jednak na nas wrażenie. Ale potem, kiedy pan opuścił obóz, ja rozumiem, że to wszystko powoli musiało przestawać być taką normą. Jak wyglądało pana życie po obozie? Człowiek musiał się z tego otrząsnąć, bo inaczej by oszalał. Ja miałem wtedy, jak stałem się na powrót wolnym człowiekiem, dopiero 19 lat. Także specjalnie nie filozofowałem wtedy w życiu. Wróciłem do Polski po pół roku pobytu w Niemczech. Po wojnie. Dla nas Niemcy to tak jak napisał kiedyś Borowski, że byliśmy pełni nienawiści i pogardy. Tak, nienawiść to nam wywietrzała z głowy, no bo co mieliśmy robić po wojnie? No co mieliśmy Niemców zażynać, czy jak? Których Niemców? Ale pogarda, przez 50 lat ja nie chciałem mieć absolutnie do czynienia z nikim. Pojechałem, bo mnie tam zaprosili, tylko po to, żeby być na cmentarzu naszym. A spotkałem normalnych ludzi. I ja mam dzisiaj w Niemczech całą masę przyjaciół i nie pozwoliłbym nikomu na porównywanie ich do tamtejszych Niemców. Bo to są normalni ludzie. Ta młodzież w szkołach, w których ja jestem, to też jest normalna młodzież. I to jest całe szczęście. I każdy z byłych więźniów hitlerowskiego obozu to jest podobna, jak państwo słyszeli przed chwilą, wielka historia. Historia, której tutaj można dzisiaj i jutro dotknąć. Jutrzejsze uroczystości rozpoczną się o 9:30. Dawni więźniowie złożą kwiaty przed ścianą śmierci w byłym obozie Auschwitz. A uroczystości te będziemy relacjonować na antenie Trójki. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand the warrior, the sage, the little boy enraged. It takes a lot to know a woman, a lot to understand what's humming. The honey bee, the

problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są. Każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Tu Trójka, jest za 15 minut siódma. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dziś będzie walutowo. Po raz kolejny pochylimy się nad kredytami walutowymi, biorąc pod lupę zarzuty frankowiczów pod adresem banków. Czy doszło do walutowej spekulacji? Czy banki zarabiają za dużo na kredytach? Dlaczego stosowały niedozwolone klauzule i dlaczego trzeba się bić o to, by ich nie stosowały? Będzie też o słabnącym euro. Niektórzy mówią, że to przez wybory w Grecji, ale powodów jest pewnie więcej. Będzie też o dziś słabnącym franku. Na giełdach zaś mieszane wyniki, bo w Warszawie mieliśmy spadki. 0,5% stracił WIG20. Czerwień również w Grecji. Tam indeks giełdy w Atenach stracił 3,2%, ale do góry już indeksy, wskaźniki w Europie. 1,4% zwyżkował dzisiaj na przykład niemiecki DAX. Również w Stanach Zjednoczonych jest zielono 0,8%, zyskuje w tej chwili S&P 500. A jeżeli chodzi o waluty, to zacznijmy rozmowę od bieżących kursów. Euro po 4,21 w tej chwili. Dolar 3,73. Funt 5,63 zł, a frank szwajcarski 4,15. Gościem Trójki jest Eugeniusz Twaruk, dziennikarz bankowy Pulsu Biznesu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W weekend mieliśmy protesty frankowiczów, którzy domagali się respektowania umów przez banki i pomocy w zapewnieniu im trochę lepszych warunków spłacania rat. Tymczasem sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie, no bo rzućmy okiem na kurs franka dzisiejszy. Wygląda naprawdę jak stromo nachylona zjeżdżalnia. Z 4.30 mniej więcej rano dojechaliśmy do 4.14 jakieś 45 minut temu. No i biorąc pod uwagę ten rekordowo niski LIBOR, który dzisiaj wynosi minus 1% prawie, okazuje się, tak wyliczyli ekonomiści Banku Millennium, że praktycznie ten efekt wyższego kursu euro został zniwelowany. Ci, którzy płacą raty, wzrosną im one o mniej więcej kilka procent. Tak, 3, 4, 5, 6% maksymalnie. Wydaje się, że w ogóle czas najwyższy stonować te nastroje, uspokoić takie rozognione emocje, bo jak się okazuje, no, stało się coś bardzo poważnego. Czarny czwartek wszyscy mają w pamięci. Skokowy wzrost kursu franka, ale poza tym, że na papierze w takiej charakterze księgowym wzrosła wartość nominalna kredytu we franku, to jeśli chodzi o wpływ tego wzrostu na budżet, na ratę miesięczną, na budżet domowy, no jak się okazuje, to będzie ten wpływ ograniczony, aczkolwiek on będzie to, o czym wspomniałeś, czyli kompensacja marży kredytowej w związku z tym, że LIBOR jest ujemny, to klienci zobaczą to dopiero, no część zobaczy dopiero w marcu, tak, bo wtedy nastąpi zmiana oprocentowania w bankach. Banki zobowiązały się do tego, żeby stosować w swoich umowach i w wyliczeniach rat dla klientów te ujemne stopy LIBOR. I jest pewien problem, bo z jednej strony pytanie właśnie, kiedy one zastosują te rzeczywiście uaktualnione propozycje, a po drugie, czemu w ogóle się sprzeciwiają, żeby je stosować? Sytuacja jest osobliwa, ponieważ część osób już ratę grudniową powinna zapłacić właśnie w takim obrachunku, czy z ujemnym LIBOR-em, a wiele banków jako punkt odniesienia stosowało oprocentowanie zero, wychodząc z założenia, że nie będą akceptowały ujemnego LIBOR-u. Teraz jest zgoda powszechna wśród bankowców, że będą kalkulowały ten ujemny LIBOR, ale pojawia się kolejna wątpliwość, czy powinny przy, jak widać, postępującym spadku LIBOR-u, czy powinny w ogóle uwzględniać ujemne oprocentowanie, jeśli LIBOR na przykład spadnie do, powiedzmy sobie, minus 2%. Średnia marża w Polsce na kredycie frankowym to jest 1,8, ale są kredyty, które już teraz spadają pod wodę. Skoro banki pożyczają na takich warunkach pieniądze, czyli te pieniądze rzeczywiście na międzybankowym rynku dopłaca się do tego, żeby komuś udzielić kredytu, no to skoro jest korzyść taka, to czemu nie zrezygnować z tej marży, skoro jest korzyść? Ta marża nadal będzie, tylko że jakby gdzie indziej będzie się ją zarabiało. No, sytuacja jest skomplikowana, bo prawo bankowe nie dopuszcza takiej możliwości. Kredyt to jest świadczenie odpłatne i pamiętajmy też o tym, że wynagrodzenie banku w ramach marży to nie jest tylko zarobek banku. To są też takie elementy jak pokrycie kosztów. No, ale zdaje się, że ryzyka, sytuacja rynkowa, prawda, na rynkach międzynarodowych trochę mówi co innego, że kredyt nie jest odpłatny, tylko wręcz przeciwnie. No, w Japonii, gdzie przez długi czas funkcjonowały banki w środowisku ujemnych stóp, jednak punktem odniesienia było zero. Tam nie dopłacały banki do kredytów, bo zresztą nawet to trochę osobliwie brzmi, ale no, pamiętajmy o tym, że to dotyczy tylko kredytów frankowych i bankowcy twierdzą, że doktryna mówi o tym, że nie można dopłacić do kredytu, ale doktryna jest taka dzisiaj. Jeśli za sprawę wezmą się politycy, to doktryna jutro, pojutrze może być zupełnie inna i będzie taka, że banki będą musiały to zrobić. I wydaje mi się, że wobec takiej rosnącej presji społecznej, mieliśmy właśnie te wspomniane demonstracje, banki muszą wykonywać ruchy, wydaje mi się, trochę takie PR-owskie, tak? To znaczy powinno szacować, jakie ryzyka wiążą się z takim dużym natężeniem emocji. Emocje często są oderwane od argumentów i mówienie do ludzi argumentami, a sporo racji w argumentacji banków jest, bo rzeczywiście są przepisy, których obejść nie można, trzeba by to było zmienić, to wymaga interwencji państwa, interwencji nadzoru i tak dalej, ale wydaje mi się, że w większym stopniu banki powinny stosować takie chwyty bardzo zrozumiałe dla ludzi, czyli jeśli ludzie chcą, żeby to oprocentowanie było poniżej zera, to powinny banki powiedzieć, podyskutujmy o tym, porozmawiajmy, a nie zasłaniać się przepisami, bo jak wspomniałem, przykład Węgier pokazuje, że przepisy prawa można w dosyć łatwy sposób i drastycznie niekorzystnie dla banków zmienić. To jest to, czego obawiają się w tej chwili banki? To znaczy, że politycy wezmą sprawę w swoje ręce i uchwalą rozwiązanie, które nawet nie będzie do końca nie tyle uzasadnione ekonomicznie, co będzie po prostu niesprawiedliwe, bo będzie kogoś faworyzowało kosztem innych? Tego się można obawiać, bo jeśli pani premier mówi dzisiaj u was zresztą w radzie, że do końca jedynce dzisiaj mówiła. Tak, przedstawi do końca tygodnia będą gotowe rozwiązania. Nie wiem, czy to jest wystarczający czas, żeby takie rozwiązania przedstawić. Ja jednak większą wiarę pokładałbym w bankach i dał im szansę na pokazanie jakichś własnych rozwiązań, bo pamiętajmy problem opcyjny z 2009 roku. Ale czy to nie jest tak, że banki trochę skompromitowały się w całym tym zamieszaniu frankowym? No bo lista zarzutów pod adresem banków jest długa. Od właśnie tych niedozwolonych klauzul, których niektóre banki trzymały się kurczowo. Zarzuty są również takie, że one za dużo zarabiają na tych kredytach, że raty idą w górę, a one tych franków nie mają, w związku z tym teraz inkasują po prostu więcej za te raty, a same nie muszą ponosić kosztów. No jest mnóstwo obiegowych opinii, które mówią, że bankowcy stanowczo za dużo zarabiają na całym tym sytuacja zamieszaniu. Sytuacja jest w ogóle bardzo skomplikowana, bo wszyscy mają trochę na swoim sumieniu. Jeśli chodzi o frankowców, jest to szalenie niejednorodna grupa. Pamiętajmy, że w tej grupie ponad pół miliona gospodarstw domowych jest około 10 tysięcy, niewiele, ale 10 tysięcy kredytobiorców, którzy mają 3 i więcej kredytów frankowych. Czy państwo takim osobom też powinno pomagać, tym, którzy zainwestowali pieniądze? Mam wątpliwości. To równie dobrze powinno państwo wspierać inwestorów giełdowych, którzy stracili na przykład na kontraktach terminowych. W ogóle wydaje mi się, że pomaganie frankowcom w obecnej sytuacji, kiedy sytuacja się w miarę normalizuje, nie jest chyba do końca koniecznym działaniem. I jak wspomniałem, warto pozwolić bankom na znalezienie rozwiązań, a wydaje mi się, że takim rozwiązaniem może być właśnie, jakie byłoby sprawiedliwe rozwiązanie albo uzasadnione ekonomicznie, jeżeli to się wyklucza? No wydaje mi się, że akceptowalne społecznie i fair wobec wszystkich byłoby rozwiązanie odpowiadające trochę na hasło, które niesie niektórzy demonstranci podczas ostatnich pikiet niedzielnych, mianowicie uwolnijcie nas z naszych więzień. Chodziło o mieszkania, bo wiele osób jest przywiązanych na bardzo, bardzo długo do mieszkania, ponieważ dług przekracza wartość mieszkania w takiej sytuacji jest jakieś 300 tysięcy gospodarstw domowych. Fair i uczciwym rozwiązaniem byłoby ze strony banków i nadzoru i też być może parlamentarzystów stworzenie takiej sytuacji, żeby ludzie mogli zmieniać mieszkania, to znaczy z mieszkania kupionego 8 lat temu przenosić hipotekę na mieszkanie nowe. Wiele osób w międzyczasie założyło rodziny, rodziny się powiększyły o dwoje, troje dzieci, potrzebują po prostu większej przestrzeni. Byłoby bardzo uczciwe, gdyby te osoby mogły przenieść hipotekę starą plus dopłatę na przykład za nowe mieszkanie na nową nieruchomość, a na przykład bank, czy nie wiem, Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem mógłby zarządzać tą pulą mieszkań, które są opuszczane przez frankowiczów. Pamiętajmy, że ten dług jest wciąż papierowy. Te 30% wzrostu wartości kredytu jest papierowe. Tak? To może się zmienić, tak? To się może zmienić. Rata wciąż relatywnie jest niewysoka, a jak wspomnieliśmy, została ten skok franka został skompensowany przez ujemny LIBOR i obniżkę spreadów na wymianie franka. Czekamy, jakie propozycje przedstawi rząd. Ma to być właśnie w tym tygodniu. A teraz zmieniamy temat. Gościem Trójki jest Bartosz Sawicki, szef działu analiz TMS Brokers. Dzień dobry. Dobry wieczór. Euro najtańsze od 11 lat. Tak było dzisiaj rano. No, trochę z tych poziomów porannych dzisiaj zjechaliśmy. Oczywiście mówimy o euro w odniesieniu do dolara. Dlaczego euro jest tak tanie? Euro jest tak tanie i to jest tendencja, która trwa od właściwie już miesięcy, no bo od maja 2014 roku, dlatego że Europejski Bank Centralny cały czas musi stymulować gospodarkę, pobudzać ją najpierw obniżkami stóp procentowych, później poprzez udzielanie bankom tanich pożyczek. W końcu no, sięgnął, jak wiemy, w ostatni czwartek po skup obligacji skarbowych jako takie ostateczne narzędzie walki ze słabością europejskich gospodarek i z nierównościami gospodarczymi na starym kontynencie. No, a z drugiej strony mamy rezerwę federalną. Amerykańskie władze pieniężne cały czas dążą do tego, żeby politykę normalizować. Najpierw wycofały się z tego skupu aktywów, które prowadziły przez ostatnie lata, czyli zrobiły jakby dokładną odwrotność tego, co właśnie zrobił w ostatnich dniach Europejski Bank Centralny. Teraz stoją. Czyli możemy się spodziewać, że ta tendencja będzie się utrzymywać, skoro Amerykanie rozważają, że a może podniesiemy stopy procentowe, to w takim razie będzie się odzwierciedlało w spadającej wartości euro w odniesieniu do dolara? Wydaje się, że ta tendencja będzie jeszcze kontynuowana, to znaczy ona zaszła bardzo dynamicznie, więc prawdopodobne jest jakieś silne odreagowanie. Widzimy też po wartości złotego w stosunku do amerykańskiej waluty. Kurs USD-PLN jeszcze w połowie ubiegłego roku. Kurs dolara. Tak, zbliżał się do 3 złotych, teraz mamy 3 złote 75 groszy. To jest właśnie siła amerykańskiej waluty, która jest widoczna nie tylko do euro, które dodatkowo jest słabe poprzez słabą gospodarkę, poprzez bank centralny, który chce osłabić walutę, żeby wesprzeć koniunkturę. No ale z drugiej strony też do dolara amerykańskiego w ubiegłym roku nie umocniła się żadna waluta państwa rozwiniętego, czyli mamy tutaj do czynienia z absolutnym liderem na rynku walutowym i to wynika również z siły amerykańskiej gospodarki, no bo żadna inna gospodarka nie może... A jak to się przełoży na gospodarkę polską? To znaczy jak słabnące euro przełoży się na kurs euro w złotych? Kurs euro-PLN jest w miarę stabilny, nie licząc tego zawahania wartości polskiej waluty, którego doświadczyliśmy na przełomie roku. Euro-PLN jest właściwie dzisiaj na poziomach z jesieni ubiegłego roku i złoty w tych czasach, kiedy nie dzieje się na świecie nic niepokojącego. Czyli to 4,30 i 4,20, które mamy teraz, to jest fair rozliczenie, fair wycena europejskiej waluty w złotówkach, tak? Złoty będzie mocniejszy niż te 4,30, to znaczy za euro będziemy płacić mniej, chociażby dlatego, że te obligacje, które zostaną skupione przez Europejski Bank Centralny, te pieniądze, które banki komercyjne pozyskają w ramach tej absorpcji długu skarbowego, zostaną skierowane na inne rynki. Nasze obligacje ciągle są bardzo atrakcyjne, nie ma innej gospodarki. A pan się nie obawia tego, o czym pisze na przykład Der Spiegel, że będziemy przedmiotem ataku spekulacyjnego. Spiegel powołał się na wyliczenia niemieckiego Ministerstwa Finansów. Takiego pozytywnego ataku spekulacyjnego. No tak? Nie wiem. To znaczy, no, nie znam akurat tych doniesień niemieckiego dziennika, ale wydaje się, że to tylko będzie dobre dla polskiej gospodarki. Ten napływ obligacji będziemy mieli niższe, ten napływ kapitału będziemy mieli niższe koszty obsługi naszego zadłużenia. Może skorzysta też na tym polska giełda. Króciuteńko na koniec. Co się stało dziś z frankiem, który spadł o dobrych kilkanaście groszy? Okazało się, zresztą to jest bardzo cenna uwaga, że opadł kurz i już widzimy, że Szwajcarzy dalej będą osłabiać franka. Oni cały czas chcieli to robić, bo sytuacja fundamentalna nie uległa zmianie. Zrobili błąd, chcieli użyć innych narzędzi, czyli ujemnych stóp procentowych, które dzisiaj się przekładają na ujemny LIBOR, no ale cały czas będą osłabiać franka i to widać po dzisiejszych danych. Dziękuję bardzo. Bartosz Sawicki, szef działu analiz TMS Brokers, Eugeniusz Twaruk, Puls Biznesu, byli gośćmi Trójki. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.